Проміжок у 70 років – це не що інше, як просто одна із фаз мого життя. По-перше, я усвідомлюю, що існую, а по-друге, усвідомлюю, що я вічний. Може, я замкнута крива? Це неважливо. Я у будь-якому разі не маю ані початку, ані кінця. Моя певність у цьому невідносна. Вона абсолютна. І її не можна знищити і стерти. І тільки пам'ять, оскільки тільки вона, відносний аспект свідомості, може піддаватися впливу і навіть бути знищена. Щоправда, більшість релігій, про які я дізнався, навчають безсмертю, але зверніть увагу, як вони цьому вчать. Найкращий спосіб переконливо збрехати – це непереконливо сказати правду. Отже, вони не хотіли, аби я їм повірив. Увага! Чому вони так намагаються переконати мене у тому, що за якийсь час я помру? На це має бути дуже серйозна причина. Я роблю висновок, що вони готують мене до якогось глобального перетворення. Мені життєво необхідно дізнатися їх наміри. На це мені, можливо, знадобиться декілька років. Для цього потрібно припинити мислити їх категоріями. Повернувся Джо. «Сер, прийшла ваша дружина. То скажіть їй, щоб вона пішла». «Будь ласка, сер. Лікар Гейвард дуже хоче, аби ви із нею побачилися. Скажи лікарю Гейварду, що я вважаю його чудовим шахістом». «Добре, сер». Джо постояв хвилинку. «Ну, то ви будете розмовляти із дружиною?» «Ні, не буду». Коли Джо пішов, він іще декілька хвилин ходив кімнатою, не маючи змоги зібрати думки вкупу. Треба віддати їм належне. Вони вели з ним пристойну гру після того, як запроторили сюди. Він має окрему кімнату, має безліч часу для роздумів. Звичайно, його постійно намагаються чимось відволікти, але він впертий і завжди якимось чином руйнує їх плани, знаходячи час для самоаналізу. Чорт зна що! Він не хоче вплутувати у це ще й Еліс. І хоча вона викликає у нього жах і огиду, відтоді, як він дізнався правду, він не хоче, аби йому нагадували про неї і змушували ухвалювати якісь рішення щодо неї. Зрештою, вона ж стільки років була його дружиною. Дружиною. Чекай, а що ж таке дружина? Це ще одна душа, така, як і твоя власна, доповнення до неї, другий полюс магніту, святилище розуміння співчуття у незбагненних глибинах самотності. І він самозабутньо вірив у все це стільки років. Нагальна потреба мати такого друга, як він сам, призвела до того, що у її прекрасних очах він побачив себе і припинив помічати усе те, що робило їх не схожими одне на одного. Він зітхнув. Він відчував, що зміг позбутися багато чого, чому його навчали у житті, але от Еліс, вона проникла під шкіру, проникла в його сутність, навіть глибше, і він не міг не мордуватися цим болем. Він був щасливий із нею. Усе його его було під наркотичним трансом. Вони дали йому чудове дзеркало, у яке він міг дивитися, і з яким міг гратися, і... Чому? Чому він не розгледів того, що було за цим дзеркалом? Стомившись від цих роздумів, він повернувся до свого паперу. Отже, світ інтерпретує дві основні концепції. Перша здоровий глузд, який вважає, що у світі існує багато чого такого, що не видно на поверхні. Що звичайна поведінка людини, її вчинки самі по собі є розумними. А от друга концепція – релігійно-містична. Вона вважає світ ілюзорним, нереальним, над яким тяжіє дійсна реальність. І вони, обидві ці концепції, неправильні. Загальна схема концепції здорового глузду – безглузда абсолютна. Життя коротке і сповнене неприємностей. Істота, народжена жінкою, приречена на вічні страждання. Дні її швидкоплинні, усе марнославство та суєта. Ці твердження, можливо, безладні і неправильні, але вони доволі чітко відображають позицію здорового глузду. У такому світі всі людські зусилля не більш раціональні, аніж сліпий політ метелика до світла. Світ здорового глузду – це щось божевільне, що взялося із нічого і в нікуди піде. Що ж стосується іншої концепції, то на перший погляд вона, як це не смішно, більш раціональна, хоча б тому, що заперечує яскраво виражену дурість позиції здорового глузду. Але ця концепція – теж не є раціональною. Це простий відхід від дійсності, тому що заперечується сама можливість прямого контакту між людиною і потойбічним світом. Звичайно ж, 5 відчуттів не настільки досконалі, аби здійснювати цей контакт. Але зрештою це єдине, що має людина. Припинивши писати, він іще раз перечитав. Тоді порвав листка, підвівся і пройшовся кімнатою. Намагання все впорядкувати і піддати логічному, раціональному осмисленню не допомагають. Але він має рацію, і він це відчуває. Він, звісно, іще всього не знає. Кому потрібен цей величезний обман? Ця незліченна кількість істот, цілі континенти – жахлива матриця божевільної історії, божевільних традицій та божевільної культури. Що потрібно людині, окрім її власної шкаралупи та піджака, який ладно сидить на плечах? Але щось мусило бути, щось повинно було бути, бо їм надзвичайно важливо кардинально ошукати його. Адже ошуканство меншого масштабу не спрацювало б. Він має передбачити, прорахувати все це. А тепер? Тепер йому треба йти вслід за цим обманом, наступаючи йому на п'яти. Зараз він має побачити їхню роботу, застати ляльководів зненацька за їх маніпуляціями і з ниточками маріонеток. Він вирішив втекти раз і назавжди. Цілий вечір обмірковував цей план і думав, як втілити його в життя. Задум здавався майже нездійсненним – втекти, аби ніхто не помітив, і сховатися у надійному місці. Вони повинні були втратити його слід, аби більш ніколи не знати, куди саме спрямовувати проти нього свій удар. Можливо, декілька днів він не матиме їжі. Нічого. Без неї він проживе. Але він у жодному разі не повинен давати їм шансу розгадати його плани. Двічі блимнуло світло. Він слухняно підвівся і почав готуватися до сну. Коли Джо заглянув у вічко, він уже лежав в ліжку обличчям до стіни. Господи, яка благодать! Яке блаженство навколо! Він наодинці із самим собою і чує музику, що лунає із кожної клітинки його істоти, як це завжди було і буде. Йому приємно усвідомлювати себе частиною живого, частиною всього того, що бере участь у ньому самому і у чому неодмінно бере участь він. І тільки одна неприємна думка. Він не пам'ятає подробиць. Але ось і вона кудись пішла. Вірніше, її ніколи й не було. Для неї просто не лишалося місця. Рано вранці із сусідньої палати в його скуте сном тіло проникли звуки, які здалися йому знайомими і зазвичай нагадували про те, де він перебуває. Тільки цього разу пробудження було настільки безтурботним, що він не одразу згадав усе те, що йому довелося пережити. Він тихо лежав, посміхаючись і відчуваючи приємну незграбність свого іще сонного тіла. Він вже давно забув це відчуття через вічну боротьбу із ними. Що ж, тепер він знає тональність, у якій потрібно грати. Тепер він швидко розставить усе на свої місця. Він негайно викличе їх і оголосить їм свою нову позицію. Яким же кумедним буде обличчя у старого Гларуна, коли він зрозуміє, що поточний цикл їх боротьби завершено? Клацання оглядового вічка, скрегіт дверей, що прочинилися, розбили ланцюг його думок. Увійшов Джо і приніс тацю зі сніданком та поставив її на стіл. «Доброго ранку, сер. Сьогодні чудовий день. Ви будете снідати у ліжку чи підведетесь?» «Не відповідати, не слухати, не звертати на нього увагу. Це частина їх плану. Але пізно, надто пізно. Він відчув, як ковзає, як падає скинутий зі свого світу у світ їх обману. Він забув. Він все забув і не має за що зачепитися його пам'яті. Лишилося тільки відчуття якоїсь величезної втрати. Відчуття, що розбиває серце, а ще біль нездійсненного очищення. Залиш, я сам вирішу». «Чудово». Джо вийшов. Він голосно причинив двері і шумно замкнув замок. Він довгенько лежав без руху, відчуваючи, як кожен нерв у його натягнутому тілі напружений до межі. Нарешті він підвівся із ліжка, все ще почуваючи себе глибоко нещасним, і почав знову концентруватися на думці про втечу. Але через те, що його настільки грубо повернули зі світу його реальності у їхній світ, він ніяк не міг зібрати думки і отямитися. У його мозку оселилися сумніви. А може лікар має рацію, коли каже, що він не самотній у своїй нещасній необхідності вибору? Може він просто страждає на параною і через це вважає себе не таким, як всі інші? Невже тут? Невже навколо нього у цьому будинку є інші люди? Такі ж, як і він, безпорадні, покірні, засуджені на вічну нещасну самотність. Невже співчуття, яке він викликав у Еліс, це не що інше, як відображення її внутрішніх мук, а не комедія, яка зіграна відповідно до їх планів? Цієї миті в двері постукали. «Увійдіть», – сказав він, не озираючись. Їхні приходи та відходи були байдужі йому. «Любиш?» – повільно і невпевнено промовив знайомий голос. «Еліс?» – він негайно встав і втупився у неї. «Хто дозволив тобі увійти?» «Любий, будь ласка, я повинна була побачити тебе». «Це несправедливо! Це несправедливо!» Він більше звертався до себе, аніж до неї, а потім додав: «Для чого ти прийшла?» Вона стояла перед ним, сповнена гідності, якої він не очікував. Красу її дитячого обличчя псували зморшки та тіні під очима. Але воно горіло якоюсь дивовижною відвагою. «Я кохаю тебе», – тихо промовила вона. «Ти можеш вигнати мене, але ти не змусиш мене розлюбити тебе і кинути у біді». Він відвернувся від неї, не знаючи, на що зважитися. Невже він дійсно неправильно її зрозумів? Невже за цим бар'єром плоті і звукових сигналів той дух, який завжди і прагнув до нього? І те, що закохані шепочуть одне одному у темряві, адже ти мене розумієш, це правда. Так, кохана, я розумію. Тоді все, що відбувається із нами, не має значення, поки ми разом і розуміємо одне одного. Слова. Вони відлітали рикошетом від нього і від стін. Ні, він не міг помилятися. Треба перевірити її знову. Чому ти утримувала мене на роботі в Омасі? Ти що? Я не стримувала тебе, я просто сказала, що треба добре подумати, перша ніж... Неважливо. Ніжні руки і дороге обличчя, які завжди з дивовижною завзятістю спрямовували його на шлях, яким він не хотів іти. Завжди із кращими намірами, але так, аби він ніколи не робив нерозумних вчинків, які він сам не вважав нерозумними. Швидше, поспішай, і з ангельським обличчям роби все так, аби на жодну хвилину не спинятися і не думати самому. Чому ти не хотіла, аби я піднявся нагору? Вона спробувала посміхнутися на ці слова. Втім, очі її вже були повні сліз. Я не думала, що це має для тебе таке значення. Я... не хотіла, аби ти запізнився на потяг. Це був всього лишень один епізод. Незначний епізод. З якоїсь причини, незрозумілої йому, він наполягав на тому, аби повернутися нагору у свій кабінет, коли вони вже збиралися рушити на вокзал. Вони мали їхати у відпустку. Ішов дощ, і вона нагадала йому, що часу у них обмаль. Він здивував і себе, і її, наполягаючи на тому, що підійметься зараз у свій кабінет. Він навіть відштовхнув її, коли вона тоді стала в нього на шляху. І навіть тоді б нічого не було, якби він, незрозуміло чому, не відсунув штору на вікні, що виходило у внутрішній двір будинку. Дуже сильний дощ ішов на фасаді, а тут із цього вікна світило сонце, була чудова погода і жодної краплі дощу. Він довго стояв тоді біля вікна, дивлячись на сонячне світло і збираючись із думками. До нього повернулися усі його старі підозри. Тепер додалося ще і це незрозуміле протиріччя. Потім він повернувся і побачив, що вона стоїть біля нього. Відтоді він весь час намагався забути вираз її здивованого обличчя. Він запитав: «І як же дощ?» «Дощ?» запитала вона тоді слабким і здивованим голосом. «Так, і йшов дощ, і що?» «Але у вікні мого кабінету дощу не було». «Що? Та ні, він був. Я бачила, просто на мить сонце визирнуло з-за хмар, от і все. Дурниці! Але, любий, яке має значення для тебе погода? Для тебе і для мене? Яка різниця, йде дощ чи ні, га?» Вона боязко наблизилася до нього і взяла під руку. «Хіба я відповідальна за погоду?» «Думаю, відповідальна. Іди, будь ласка». Вона відійшла від нього, зачесала наосліп волосся, ковтнула сльози і рішуче промовила. «Добре, я піду, але пам'ятай, ти можеш повернутися додому, коли захочеш. І я чекатиму тебе». Вона завагалася на мить і невпевнено додала. «Може, ти поцілуєш мене на прощання?» Він ніяк їй не відповів, ані голосом, ані очима. Вона поглянула на нього іще раз, а тоді повернулася і ніяково пішла до дверей та зникла за ними. Істота, яку він знав під ім'ям Еліс, не змінюючи свого вигляду, увійшла в кімнату, де всі вони зібралися. «Потрібно відмовитися від цієї програми. Я більше не маю змоги впливати на нього». Вони, звичайно ж, очікували на це, але все ж таки захвилювалися. Гларун звернувся до головного керуючого. «Підготуйтеся до негайного впровадження в обрану пам'ять спогадів про інше життя». Потім він обернувся до головного виконавця і промовив. «Екстраполяція показує, що впродовж 2 днів він здійснить втечу, і наша програма зазнала поразки через те, що ви не забезпечили тоді дощ не тільки із фасаду будинку, але й з тильного боку. На майбутнє працюйте ретельніше над вибором засобів». «Ну, якби ми могли розуміти мотиви його поведінки, нам могло б бути простіше», – виправдовуючись, промовив головний виконавець. «На моїй посаді лікаря Гейварда я часто думав про це», – відказав Гларун. «Але знайте, якби ми розуміли мотиви, ми б стали частиною його. Відновіть в пам'яті угоду. Він і так майже все пригадав». Істота, яка була Еліс, заговорила знову. «Може, спробуємо програму Тадж-Махал? Вона йому чомусь подобається». «Ви вже стаєте схожою на нього». «Можливо. Я не боюся цього. То що, спробуємо?» «Подивимося». Гларун якусь мить помовчав, а тоді почав віддавати накази. «Готуйте усі структури, аби змінити програми. Тепер Нью-Йорк і Гарвардський університет вже не потрібні. Починаємо повне очищення пам'яті. Все по новій. Вперед!» Роберт Гайнлайн. Вони. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!